Образуване на един клас. Лекция от учителя, държана на 22 август 1920 година, неделя, Велико Търново. Спомени и стенограма на сестра Ставка Керемичиева. По инициатива на учителя се събрахме 10 млади сестри. 3 варненки и 7 софиянки. Сотирка, Дафинка, Виктория, Паша, Оля Сийка, Марийка, Невенка, Стевка и аз, Савка. В горницата учителят ни каза: Вие готови ли сте да вървите по пътя на новото учение смело и решително? Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. В тукашното училище ученикът, щом изгуби вяра, не може да се учи. Той свършва със себе си. Всеки ученик, който изгуби вярата си, той свършва със своето учение. Сега аз ще ви дам 3 правила. 3 метода, чрез които може да се пазите, защото в света на младите те са изложени на големи мъчноти. Не само младите, но и старите са изложени на тези мъчноти. Стават падания. Падането всякога проистича от факта, че когато във физическия свят се изгуби равновесието, човек пада. Същото е и в духовния свят. И тук, когато човек изгуби своето равновесие, пада. Това равновесие се крие в 3 велики сили. В човешкия ум, в човешкото сърце и в човешката воля. Щом човек действа хармонично, никога не пада. Но щом изгуби равновесието си между ума, сърцето и волята, става падане. А при всяко падане се произвежда страдание. Няма човек, който да е паднал и да не е претърпял някаква повреда. Вие сте виждали онези акробати, които вървят по въже и носят върлина. Един такъв акробат представлява триъгълник с върха надолу. Този, който играе на физическото поле, обръща този триъгълник с главата надолу, за да пази равновесие. Обаче духовният свят, този триъгълник е обърнат с върха нагоре. Той показва, че силите в човека са в равновесие. Когато сте наразположени, ако можете да обърнете този триъгълник в това състояние, както е тук на чертежа, веднага неразположението ще изчезне. Сега на вас да не ви се вижда чудно, че когато заплаче някое дете и майка му даде една ябълка, неразположението веднага изчезва. Коя е причината, дето изчезва това неразположение? Формата. Колкото ябълката е по-красива, толкова това дете повече ще се зарадва. Същото става и в духовния свят. Тези триъгълници са форми на разумния свят. Значи, първия път ще си представяте, че вашия ум, вашето сърце и вашата воля са в съгласие и няма разногласие между тях, защото най-малкото разногласие между ума и сърцето ще причинят вашето нещастие. Затова не давайте под наем ума си никому, защото като го дадете някому под наем, ще загубите равновесието. Знаете ли кога се дава под наем? Когато започнете замислите за нещата с чуш ум. Значи всяко нещо трябва да мине през вашия ум. Не мине ли през вашия ум и възприемете ли нещата по друг начин, непременно ще дойде падението. Вторият закон е: не давайте сърцето си под наем на никакви кираджии. И то е същия закон. Всяко чувство, всяко желание трябва непременно да мине през сърцето ви. Така и с човешката воля. Човек всяко нещо трябва да изпита чрез волята си. Аз не говоря за упоритост и своеволие. Волята, това е разумният акт. В този вътрешен кръг ще спазвате представата за душата в своето първо състояние. Кръгът се състои от три цвята – виолетов, зелен и портокален. Виолетовата краска на кръга означава силата, зелената означава стремеж за растене и благоденствие, а портокалената – желание за постоянно индивидуализиране. Човек трябва да има желания силни и живи към растене, към правилно развитие. Портокаленият цвят показва, че трябва правилно да се индивидуализираш, т.е. вашето индивидуализиране да не пречи никому. За пример, имате изкушение. Предизвикайте чертеж номер 2 в ума си. Тази фигура е свързана с три свята, които се намират в Божествения свят, Ангелския и Възвишения свят. Значи, ако предизвиквате образувалия се тук триъгълник в ума си и предизвикате действие на Бога, на ангелите и на светиите, ако фокусирате ума си върху Него, веднага ще привлечете тези божествени сили на помощ и те ще ви дойдат на помощ. Законът е много прост. Първо трябва да има огнище, а после огън. Не е потребно само огнище, но и комин, за да се образува известно течение и да се поддържа огънят. Третата фигура представлява начин, по който можете да изправите живота си. Тези линии са светове с строго определени математически значения. Сега вие, момичетата, излизате от Б, вървите нагоре към B1, B3, B4 и тъй нататък. И отивате към А. В същото време излиза момче от А към А1, А2, А3 и тъй нататък, отива към Б и се срещате в точка 0. Ако вашето сърце е пълно с надежда, любов и вяра, от другия полюс излиза непременно друга душа и ако вървите правилно, то тези две души ще се срещнат и живота им ще се осмисли. Няма падане. Но ако още в началото се колебаете, ще изгубите тази душа или ще се родят всички страдания. Непременно човек трябва да спазва своята вяра и надежда и да знае, че този път, в който е влязъл, е прав и да не допуща никакво съмнение в Божия промисъл. Каквато и вяра да има, да знае, че е на този божествен кораб. Може да има бурни вълни, но този кораб не може да потъне. Това са правила на великата окултна школа. От правилното развитие на школата ще дойде онзи вътрешен божествен свят, където човек ще завърши своето развитие и ще дойде да помага на своите братя в точка С. Понеже вие тръгвате от тази линия, от един център, а от другия център друг ще дойде. Ако вървите правилно, този въпрос в една година отгоре ще се развие правилно и всички мисли и желания, които ви безпокоят, ще се развият, и нова светлина ще дойде в душата ви. Но разколебаете ли се? Не само, че няма да придобиете, но ще изгубите всичко. На всеки му се дава съдействие да изходи пътя. Та като тръгвате в този път, всички тези светове насочват своя поглед и всеки, който върви из пътя, те го следят. Може да го извървите за една, 10, за 100, за хиляди години, но този е пътят, който ви се изпречва. Тогава, като дойдете в третата фигура, вече няма падане. Като тръгнете в този божествен път, няма сила, която да може да ви извади от него. Сега зависи как се подвизавате. Няма никаква външна причина, нито сила, която да ви отбие от пътя. Тъй, че ако се отбиете, трябва да си кажете: ние сме виновни, а не външните условия на живота. Опасността е само у вас. Втората фигура – това е божествената душа, която помага. Третата фигура – това е божествената душа, която се развива. Само да не се отклонявате. Никога да не преяждате в живота си. Радостни сте. Никога, никога не притурите повече. Ще дойде обратния процес. При всяко преяждане и пресищане от какъвто и да е характер, ще дойде обратния процес. Не желайте нито повече, нито по-малко, но толкова, колкото се дава. Тоест, на това, което ви е донесъл живота през деня, бъдете благодарни. Ако ви дадат много, не казвайте, че много ви е дадено. Ако ви дадат малко, пак не казвайте, че малко ви е дадено. Щом кажете: много ми е дадено, утре пък ще кажете: малко ми е сега. Ще мълчите. Кажете ли така, ще започнете ту нагоре, ту надолу. Колкото ви е дадено, толкова ви е потребно. Това е правилното мислене на тази окултна школа. Винаги имайте предвид чистотата и самообладанието. Двете заедно образуват цялата върлина на равновесието. Без тази върлина не може да минете никъде. Ще мислите и ще разрешавате. Това са проекти. И ще гледате тези фигури да станат живи, да ги одухотворявате в себе си. Сега, вие готови ли сте да вървите смело и решително по пътя? Да, готови сме. Без никакво колебание. Без никакво. Аз мълчах, но душата ми говореше. Лекция от учителя, държана на 22 август 1920 година, неделя, в Велико Търново.